www.attableek.com The Reviver of Iman. الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، کیونکہ نماز کے بعد نکاح ہونا ہے، اس کے خطبے میں تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ان میں سے ایک آیت وہ ہے جس میں میں نے تلاوت کیا ہے، اسی مناسب سے میں نے تلاوت کیا ہے. خدا کہے اس کی صحیح تشریح اور توجیہ اور تفسیر کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کا امر فرمایا ہے. جو لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ برابر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی کا امر فرمایا ہے. ظاہر کہ اس کے بڑی مصلحت، بڑی حکمت ہے، بہت نقطے ہیں. اس کا تو موقع تفصیل میں ہے کہ اس وقت میرے دوستوں، تقوی اللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد بھی غفلت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے بار بار متنبع فرمایا کہ پھر ایمان لانے پر اکتفا نہ کرو، ایمان کو بڑھانے، اس کے معنی مطلب سمجھنے، اس کو عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، جبکہ ان کو کسی صحبت کی حضور کے بعد بس ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول کے لیے، صحابی کے لیے منتخب کیے گئے تھے. آتا ہے کہ سب سے بڑی روح عمدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ان کو سید الانبیاء بنا دیا ہے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے نگاہ کیا ہے تو وہ روح ہیں جو بہت زیادہ متبرک مقدس معلوم ہوئی، ان کو حضور کے صحابیت کے لیے رکھا. اذا سخر اللہ کے سعید بکل ہم سوداؤ، جب کسی سعید کے لیے کچھ لوگوں کو وہ سخر کرتا ہے تو سب کے سب سعید ہی ہوتے ہیں. ابن آپا صحابہ سب کے سب سعید تھے، اس بنا پر ان کے متعلق کوئی لان تان کا کلمہ نہیں کہا جائے. انتہائی یہ غفلت کی بات، بلکہ بددینی کی بات ہے. صحابی، ایک صحابی کے متعلق کسی نے کہا کہ یہ آٹا کے چوکا جو ہوتا ہے بھوسی، وہ یہ ہے، حدیث کتابوں میں ہے، وہ بگڑ گئے. کہا ہم میں سے کوئی بھوسی یا چوکا نہیں ہے، سب کا سب خالص میلہ ہے. اصحاب کل نجوم، ہمارے اصحاب سب نجوم ہیں، ستارے ہیں، جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے. صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بے ایمان کی تجدید کی ضرورت صحابہ کرام کو بھی ہوئی. یہ نہیں کہ اب صحابی ہو گئے اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضرورت ہے. ذرا سا غفلت ہوئی صحابہ کے اندر، ذرا وسعت ہوئی، جب فتوحات ہوئی تو تھوڑی سی وسعت ہوئی، فورت آیت نازل ہوئی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے قلوب اب بھی نہیں ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے نہیں جھکیں گے. معلوم ہے کہ ایمان کے بعد جھکنا بھی ہے. ایمان کے بعد آپ کو اکتفا نہیں کرنا ہے، قناعت نہیں کرنا ہے، ایمان کے بعد بھی آپ کو ترقی کرنا ہے. اللہ کے ہاں کے درجات ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی منتہا نہیں ہے. جتنی تم کوشش کرو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ملیں گے، سوائے نبوت کے کم ملیں گے. اس بنا پر پہلے زمانے میں جو مجاہدات جنہوں نے کیا، معالم مالی عالیہ تک پہنچے, بڑے درجات تک پہنچے. آج بھی اگر کوئی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور درجات سے نوازیں گے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جو کچھ ہونا تھا نبوت کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا ہے. ولایت کا درجہ ہر قسم کا کھلا ہوا اس کے لیے دروازہ. اس طرح پر صحابہ کرام موجود ہے کہ صحابیت کے شرف سے مشرف تھے کہ امت میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں, لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے تھے آپس میں, اجلس بنا نو میرے ساتھ, آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازہ کرے. ان کو کیا ضرورت ہے ایمان تازہ کی, وہ تو وہ تھے رجال اللہ تریم تجارت البرا بیون ذکر اللہ, وہ رجال ہیں جن کو تجارت اور بیع غافل نہیں کرتی. لیکن اس کے باوجود دوست و بزرگ اپنے ایمان کی تصدیق کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے کلمے سے اپنے ایمان کی تصدیق کیا کرو. اسی بنا پر ہمارے حضرت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد حضرت مجدی صاحب نے جو کلمہ طیبہ کے بارے میں لکھا ہے بہت ہی بلیغ بہت ہی مؤثر, اس کو برابر سناتے تھے. اور مجدی صاحب کے پورے ملفوظات کو درج بھی کیا ہے جگہ جگہ. معلوم ہوا کہ اس کلمے کے کہنے کے باوجود مقرر کہنے کی بھی ضرورت ہے, اس کی کیفیت توحیدی لانے کی ضرورت ہے. توحید واحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات, واحد اللہ اللہ کو واحد ماننا معمولی ہے, واحد ماننا بہت مشکل ہے. واحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات, اللہ کو ایک مانو, اسی کو کارساز مانو, اسی کو اپنا وکیل بناؤ, اسی کو اپنے اوپر قادر سمجھو, وہی جو چاہے گا وہی ہوگا. اس بنا پر ہما شما کو جو جس سے مل گیا اس پہ اکتفا نہ کرو. مسجد جب دے دوں ایمان کو بکل میں سے لا الہ الا اللہ, یہ تصدیق کرو کلمات کی. چاہتا صاحب کرام لکھا ہے خلوات میں اذکار کا بھی رکھتے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے خلوات صحابہ کرام, یہ نہیں کہ ذکر سے وہ خالی ہو گئے, خلوات اپنے خلوتوں میں اذکار کا ویوز رکھتے تھے. یہ نہیں کہ ابھی ہم لوگ اذکار کا تالکین کرتے ہیں اور سب لوگ کر رہے ہیں اب وہ غافل ہیں, نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو دین ملا تھا ان کو مجبور کرتا تھا جو کلام پاک کی تلاوت بھی کریں کلمہ طیبہ کا ذکر بھی کریں, آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے اپنے ایمان کو ترقی دیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے خانقاہوں میں اس لیے جمع ہوتا ہے جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے نور سے ہر ایک کے نور میں ترقی ہو, اسے بلب ہے ہر کوئی ملنے سے ترقی ہے. خانقاہوں کا وجود اسی لیے ہے کہ وہ ذکر اللہ ہوگا, قلب کی صفائی قلب نورانیت ہوگی. ایک کے آیا ہزاروں اگر ہیں ہزاروں کے دلوں میں اس نور کا اثر پیدا ہوگا, خلوات میں ترقی. تو صاحب کرام رضوان اللہ العظمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غافل نہیں ہوئے, تھوڑی سی کمی ہوئی فوراً آزمائش یہ ہوئی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوب لذکر اللہ, اللہ کا ذکر موجود ہے تمہارے قلوب خاشع نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے اب ہم غافل ہیں. دوستو کوئی کسی کے صحبت میں آئے گا غافل, اب ہم کو کوئی ضرورت نہیں, کیوں نہیں ضرورت ہے؟ صحابہ کو جب ضرورت ہے تم کو کیوں نہیں ضرورت ہے؟ یہ سب غلط فہمیاں ہیں, اس بات کے لوگوں نے غلط بدعت نکالی ہے کہ ایک شے کے بعد دوسرے شے سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے, کافی ہے ان کی تعلیمات. دوست نہیں, بہت تعلیمات کی ضرورت ہے. مجدی صاحب میرے دوستو, خواجہ محمد معصوم کتنے بڑے آدمی تھے لیکن وہ بھی میرے دوست اپنے اس راہ کی فکر رکھتے تھے. کلمہ طیبہ کا بھی مجدی صاحب لکھتے ہیں, جیل سے لکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے اپنے دل کو پرنور رکھو, طویل نمازیں پڑھو, اپنی ماں کو بھی یہی کہہ دو اگر زندگی رہی ملاقات ہوگی میرا دارالسلام میں ملاقات ہوگی. دوست لا الہ الا اللہ کا بھی مجدی صاحب اجین کے جیل میں تھے لکھا خواجہ محمد معصوم خواجہ محمد سعید نے کہ ابا آپ کی جدائی سے ہمیں بہت غمگین ہیں. فرمایا مجدی صاحب نے کہ بیٹے یہ مسلم مسئلہ ہے کہ باپ کو زیادہ جدائی کا غم ہوتا ہے بیٹے سے بنسبت بیٹے کے, تو تم کو اگر غم ہے تو سمجھ لو کہ مجھ کو بھی تم سے زیادہ غم ہے. مگر سنو, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, کوئی مقصود نہیں, اس کا ورد کرو. اس میں اس وقت یہ سب سوچنے کی بات نہیں, باب جیل میں ہے, یہ اس مضیفے کو ترک نہ کرو. لا معبود, کوئی معبود نہیں مرا. اور فرمایا کہ اپنی ماں کو بھی کہا, سمجھا, جب بڑھ کے لڑکے اتنے پریشان ہیں جیل میں جانے سے, تو میری بیوی یعنی ان کی ماں کتنا پریشان ہو گئی. فرمایا جیل سے, فرمایا اپنی ماں کو بھی یہی کہہ دو, لا الہ, کوئی معبود نہیں, کوئی مقصود نہیں, سوال اللہ کے. اس وجہ سے باپ کی جدائی کو اور شوہر کی جدائی سے پر صبر کرو اور سمجھو کہ یہی ہم میں اسی سے ہم کو ترقی ہوگی. دوستو یہ طریق جس کو ہماری یہ مکتوب کو بہت سناتے تھے, تو یہ مکتوب انتہائی عالمانہ مسلحانہ مومنانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مکتوب کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے, اور اس کا حاصل یہی ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھا جائے. اور فرمایا مجددی صاحب نے کہ اپنے ماں کو بھی اسی کی تعلیم دے دو, ماں کو بھی. اور یہ جملہ بہت ہی مؤثر ہے کہ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی, ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یہ مجددی صاحب ایک سال اللہ کے مجدد وہ یہ فرما رہے ہیں. دوستو وہ طریق ختم نہیں ہوا, وہی طریق ہے جس میں ہم پہنچ کر کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جن چیزوں سے ہم کو راستہ پہلوں کی نصیحت سے ان کے اشارہ سے ملا, وہی اخیر تک رہے گا, اس کو بدل نہیں سکتا. اس بنا پر لا الہ الا اللہ کا ورد میرے دوستو بہت زیادہ ضروری ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قل لا الہ الا اللہ, قل لا الہ الا اللہ, اس کا ورد ہونا چاہیے. کم سے کم ایک سو مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے, قل لا الہ الا اللہ. میرے دوست و بزرگ, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مہاراج میں کہہ رہا تھا کہ تجدید کی ضرورت ہے. چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے انگلش بنا منہ میں نسا کر آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازی کریں, صحبت کی ضرورت سمجھ آئی. انگلش بنا آؤ آپس میں کہتے ہیں آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازی کریں. دو چیزیں اس سے ثابت ہوئی, ایک تو ایمان تازی کے لیے مجمع, اور دوسری ایمان کا تازہ کرنا. صحابہ مطمئن نہیں تھا اپنے ایمان سے, ایمان کے تازی کو بڑھانے کی کوشش کیا گیا کرتے ہیں. انگلش بنا نو میرے سواد تک, کل میں نے ابھی بخاری شاید دیکھا پرسوں دیا, میں نے بہت کچھ لکھا اس پر. مولانا بہت زبردست دو صفحے میرا خیال لکھا ہے, مجھے تعجب ہو گیا کہ میں بیان تو کرتا تھا لیکن اتنا نہیں سمجھتا تھا. انگلش بنا آؤ بیٹھو تھوڑی دیر سے ایمان تازہ کریں. ایمان کا تازگی یہ کہ ایمان کو بڑھائیں اپنے, ہاں ایمان کے جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں, ایمان کی خصوصیات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں. ایمان کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایمان کی خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سے صحیح تعلق پیدا کیا جائے. اللہ ہے, آخرت ہے, اس کا تکرار بھی ہونا چاہیے, اس کا استحضار بھی ہونا چاہیے. یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے, کتنے ہمارے ساتھی چلے گئے, کم لوگ ہیں موجود ہیں. اس بنا پر اپنے متعلق ہم سمجھیں کہ ہم رہ جائیں, نہیں ہمارا بھی ایک دن ہوتا ہے. اس بنا پر میں دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت روایتیں ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ بتایا صحابہ نے, فرمایا نہیں, موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. چنانچہ آتا ہے روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلے, فوراً آپ نے تیمم فرما لیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی تو موجود تھا, آپ نے تیمم پہ فرمایا, کہا مجھے امید نہیں کہ میں وہاں تک پہنچوں گا. یہ ایمانیات, نبی کا ایمان یہ ہے, موت کے متعلق ایمان ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ رہیں گے, جو کرنا ہو سمجھ کے کرو, جو کوئی کہنا ہو سمجھ کے کہو. کوئی کلام ایسا نہیں جس کا سوال نہ کیا جائے. لا یعنی من حسن الاسلام المرئ ترک ہمارا, یعنی لا یعنی باتوں کو ترک کرو. یہ حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں فرمائی ہیں, صحابہ نے ان پر عمل کیا ہے. एक एक चीज को उन्होंने पकड़ा तो इस दिन आया। हमारे हजरत बहुत फरमाते थे साहब कराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक, एक हरकत को पकड़ा और पहुंचाया और अब तक वो चीज चली आ रही है। बल्कि हजरत का की वफात भी इसी मजमून पर हुई। बैठे और कहा कि सूफिया ने बहुत काम किया है मगर उलमा ने भी काम किया है। हुजूर के हर नकलो हरकत की हिफाजत किया उन्होंने और लोगों तक तो पहुंचाया, ये भी एक काम है। तो उलमा इकराम की तारीफ करते करते देवबंद कवा का मरता मतला ये फरमाया दोस्त अल्लाह ताला ने हमको एक दीन दिया है, मुकम्मल दीन दिया है। अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम इस्लाम, दीन दिया है। अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम इस्लाम दिया है। रजीतु बिल्लाह रब्बन رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم هو الله صلى الله عليه وسلم خود فرمائے کہ پڑھا کرو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم اپنے دین کی قدر ہونی چاہیے، ہم ہی اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت اپنی ہی آنکھ کر سکتی ہے، عربی کا مقولہ ہے۔ اسی طرح دین کی حفاظت کے لیے ہے ये पूरे तरीके से हम दीन के हर एक जुजिए पर अमल करने के तैयार हो। इंशाल्लाह दिन बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। हर आदमी ये सवाल ले फरमाते थे बहुत कि इन्होंने इशरा कर लिया, इन्होंने इशरा किया, सबने इशरा किया, एक जमात हो गई। जमात बनाने के लिए भी इंफरादी मेहनत की जरूरत होती है। इस बिना पर अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए कि कुरान पाक आया है हमारे अंदर मौजूद है, दस्तूर हयात है, उसको हम देखें, उसको समझें, कोशिश करें, दुआ करें अल्लाह हमको इस दीन कामिल पर अमल करने की तौफीक दीजिए। जितना दीन कामिल उतनी अल्लाह का कुर्ब कामिल। दीन के एतबार से कुर्ब होगा अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के यहाँ कुर्ब जो है दीन के एतबार से होगा। इस दीन की कुर्बत में हमारी फलाह है, हमारी आफियत है। जितना हम दीन को पकड़ेंगे उतनी सुकून होगा, हमको आफियत मिलेगी। इस बिना पर दीन की अजमत पर इसकी बड़ाई पर मैंने बयान किया कि हर चीज की तालीम दीन में मौजूद है। दीन हमारा कामिल है, तजारत के मुताबिक कामिल तदबीर मौजूद है, कामिल नमाज के मुताबिक जैसे अहकाम है तजारत के मुताबिक अहकाम है कि नहीं, जरायत के मुताबिक है, सियासत के मुताबिक भी अहकाम है। इसी तरीके निकाह ब्याह ये सब चीजें क्या है, बदाही उर्फी चीजें हैं। हर हर जगह हर बिरादरी में हर कौम में शादी ब्याह हो रही है, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में निकाह का भी बयान किया है और जो आकाम तजारत के वह सब बयान किया है। ये हमारा दीन चूंकि कामिल है, इसमें जुड़ी हुई चीजों का भी हुक्म मौजूद है। चुनाचा अरब के बड़े लोगों ने छोटे लोगों से कहा मुसलमानों के कि तुम्हारा नबी तो वो है जो इस चीजें का भी ढंग सिखाता है। इसी कोई लिखते हैं कि उस साहबी ने कहा, क्योंकि दीन को समझे हुए थे, इस बिना पर साहबी ने यह कहा कि बेशक वो समझाते हैं कि हड्डी से इस्तिंजा न करो, पत्थर से इस्तिंजा न करो, गंदी चीज से इस्तिंजा न करो। ये नबी सिखा सकता है, यह तो दीन के कमाल और जमाल की बात। अनवर साहब लिखते हैं ये दीन के कमाल और साहबी उनकी तशरीह से अनवर साहब कर रहे हैं, ये दीन के कमाल और दीन के जमाल की बात है। उसमें हर किस्म की हिदायत मौजूद हो। ये नबी ऐसा है, सिर्फ ये नहीं कि नमाज रोजे की तालीम दिया बल्कि इस्तिंजा करने का भी ढंग सिखाया, उसने खाने का ढंग सिखाया है। कुछ बेहमी ने कहा एक बच्चे को कहा खाओ अपने दाने आके सामने से खाओ, बिस्मिल्लाह करके खाओ, है कि नहीं सवाल। तो नबी की इशार यह है कि जुजियात भी उसके शरीयत, जुजियात भी उसके शरीयत में पूरे पूरी तरीके से मौजूद हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मजबूत कुरान खुद तमाम चीजों का बयान करने वाला है। तिलावत जो मैंने किया है उसमें भी बहुत ही जाम मजमून है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह का पास लिहाज करो। हर जगह अल्लाह है, मैं बोला हूं मेरी बोली की ही को नहीं, मेरी नीयत को भी अल्लाह समझता है। सिर्फ ये नहीं कि आप तो सिर्फ आवाज को सुन रहे हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देशात बहुत से हैं। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद खलकनल इंसान वनालो मा तुवस्वसु बिही नफ्सुहु ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہمارے جو نیت ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے, اور نیت ہی پر ثواب دے گا. جو اس کلام میں نیت ہے اسی اعتبار سے ثواب ملے گا, ورنہ تو ہو سکتا ہے یہ بہترین سے بہترین تقریر ہو, بیان ہو, نیت صحیح نہیں, کچھ اس کا درجہ نہیں. حدیث میں موجود ہے, ایک عالم عائل لکھا انہوں نے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں تو لکھ کرنا چاہیے کہ نیت کا وہ درجہ ہے. مارا اللہ تعالیٰ نے احکام طلاق یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کتنی عمدہ ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا انتخاب فرمایا نکاح کے, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ ہر ایک مدد, اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوا وخالق الناس بخلق حسن. اتق اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تقوا کا امر قرآن میں شاید دسورا ہوگا حدیثوں میں, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تو حضور نے کہا فرمایا اتق اللہ حیثما کنت, جہاں کہیں میرے اللہ سے ڈرو. وہ اتم سید حسن تم ہوا, اگر اس کے باوجود کوئی گناہ ہو جائے تو اس بند نیکی کر دو, مٹا دے. اور جیسی بات گئی خار کے دار دے خل بن حسن, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملے, اس چھوٹی سی حدیث میں سب کچھ بیان فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بھی وہی ہے, وہ وہی متلو ہے, یہ وہی غیر متلو ہے. اتق اللہ حسما کنت وہ اتم سید حسن تم ہوا وخاری کے دار میں خود حسن, کتنی چھوٹی حدیث, سب کچھ جان فرما دیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جواب میں کریم دیے گئے تھے, اس بات پر چھوٹی چھوٹی حدیث پورے دین کو پڑھا دیا. اتق اللہ, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. وہ اتم سیتا بنا بشریت, اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کر لیا. وہ اتم سیت, کوئی نیکی کر لو, دو چار پیسہ صدقہ دے دو, نماز پڑھ ان کا استغفر اللہ کر دو اور فوراً کرو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ایسا بات کوئی گناہ صغیرہ بھی ہو جائے تو اس کو تحجد کے وقت کے لیے نہ رکھو, اسی وقت استغفار کر لو, استغفر اللہ کرو, ختم ہو جائے. وہ اج بھائی سید حسنہ تم ہوا وہ خالق دیکھو کہ لوگوں سے اچھا معاملہ کرو, کیونکہ اگر یہ حضور نے فرماتے تھے آپ کی تعلیم نافذ ہوتی. اس سے حقوق اللہ کو بیان کیا, حقوق العباد کو بیان کیا کہ کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, یہ بھی شریعت کے اندر داخل ہے. اتق اللہ حیثما کنت و اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها و خالق الناس بخلق حسن, پوری پورا دین اس کے اندر آ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی پوری پوری تشریح فرمائی ہے کہ دس بیس آدمی مل کے بھی وہ تشریح نہیں کر سکتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے ہدایت فرمائی, القا فرمایا کہ تمام جو تعلیمات ہیں جو ارشادات ہیں فرما دیے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا, اس آیت میں سب کچھ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یا تقوا کے معنی بیان ہوتا ہی ہے, کرتے ہی ہیں. قولوا قولا سدیدا, سچی بات کہو, درست بات کہو. تقوا سے قلب کی درستی ہوگی اور قول صحیح سے زبان کی درستی ہوں گی. اگر دل کو درست کیا اور کے ساتھ ساتھ قلب کو درست, دل کو زبان کو درست کر لیا تو کمال ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اس لیے یہ کر لو گے, دل کو بھی ٹھیک کر لیا, مساوس اور خطرات سے اس کو محفوظ رکھ لیا, کفریات سے منافقات کی چیزیں میں نے مست قلب سلیم, یہ قلب سلیم ہو گیا. لاجن فو معلوم والا بنون اللہ من اط اللہ میں قلب سلیم, قلب سلیم وہی ہے جس کے اندر قدرات نہ ہو, حسن نہ ہو, بغض نہ ہو, کبر نہ ہو. یہ ہے تو قولوا قولا سدیدا, صحیح بات کہو. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, اگر تم ان دونوں کو درست کرو گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے تمام چیزوں کو درست کر دیں. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بہرحال میں دوستو یہ آیت نہایت محتم بشان ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیتوں کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت پڑے, ضروری ہے اس کو کرے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ آیات ہیں, یہ حدیثیں ہیں, اتنی حدیثیں ہیں ہمارا نا ہے کہ اس کا استحضار مشکل ہے کہ اخلاقیات پر کتنی حدیثیں ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا. ابھی میں نے دیکھا ایک حدیث, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال سے تم سب پر وسیع نہیں ہو سکتے لیکن اپنی بات سے وسیع ہو سکتے ہو. بہت ہی حدیث سناتے ہیں ماشاء اللہ, وہیں پتہ پڑ مال سے تم وسیع نہیں ہو سکتے. کتنا مال لو گے, سب کو مال تم پہنچا نہیں سکتے. یعنی بات اچھی کرتے ہو تو بات اب تو اور زیادہ ہے, اتنی چیزیں ہیں ہر جگہ پہنچ سکتی ہیں. جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں ابھی حالی کہ تم جو بیان کرتے ہو اسے بہت فائدہ کہا, دوسرے ملکوں سے کرتے ہیں, دوسرے ملکوں میں سنا جا رہا ہے الحمدللہ, لیکن ہم مال تھوڑی پہنچا ہے. دوستوں بزرگوں, اپنی باتوں کو صحیح کرنا, سنت کے مطابق کرنا, شریعت کے مطابق کرنا, یہی دین ہے اور یہ سلوک ہے. اور اپنے قلب کی اصلاح کی فکر رکھنا, اللہ تعالیٰ نے یہ قلب دیا ہے, یہ تجلی کا ہے, باری تعالیٰ ہے, اس میں غیر اللہ کو گھس آ سکے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, کہ خیال رخ دلدار ہے دربار بنا, وساتے دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد, یہی باغ ہے اپنا, یہاں یہی میدان اپنا. حضرت جب آئے, یہاں پہلے آ چکے تھے ہم لوگ آئے, کہا جی یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ فرق ہے, چلو چوپال چلو یہاں چلو, میں کیا جاؤں, مجھے نہیں جانے گی رہتا ان جگہوں پر, کیونکہ حال ان کا یہ تھا پڑا, آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, یہ خیال رخے دلدار ہے دل میں. اور تیسرا سے بس وہیں پڑھتے تھے, بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد, بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد, یہی باغ ہے اپنا, یہی میدان اپنا. جس کو یہ باغ مل گیا, دیا پیام کچھ کا ایسا سکوت ہے سہرا نے, حضرت امام محمد احمد ہمارے دوسرے شیخ نے دیا سکوت کچھ ایسا سکوت ہے سہرا نے, گیا میں بھول بجتا کے سارے ہم سارے. یہ ہمارے بزرگوں کو بھی جو دولت ملتی ہے اسی میں وہ مست رہتے ہیں, اور وہی چاہتے ہیں کہ اس میں بھی لوگ اس میں آئے اور ان چیزوں کو سیکھیں, تاکہ دل بدلے, دل بدلے گا, سکون آئے گا, اطمینان آئے گا, اللہ کا مکرم ہو جائے گا. دوستو بزرگوں, وقت بھی شاید ہو گیا, ایسی بات کہنی تھی, یہ بہت وسیع بات ہے. اللہ مجھے بھی اپنے دل کی اصلاح, اپنے زبان کی اصلاح کی توفیق برحمت فرمائے, اور ہمارے ہمارے اعزاء احباب سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا احتیاط کریں, خاص طور سے جو لوگ بھی منسوب ہیں مسلمین, اور خاص طور سے مسلم کی طرف, ان کو تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد نکاح ہے, انشاءاللہ اس کے بعد نکاح ہوگا, یہ نہیں نکاح مبارک کے لیے گویا کہ میں آیا ہوں, اس میں شرکت کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس شرکت سے بھی مزید ہم لوگوں کو منافع دنیاوی اخروی عطا فرمائے, اور یہ نکاح مبارک نکاح ہو, شہزادے کا نام کا رشتہ ایک شہزادی سے ہو رہا ہے, یہ بہت ہی خوب ہے, بہت ہی پسند رشتہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس رشتے کو مبارک کرے, اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے بادے اللهم آت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر, ورحمة أنال بها شرف كرامتي في الدنيا والآخرة. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے, ہمارے دل کو درست فرما دے, اور تمام امراض قلبیہ سے ہم کو شفا کامل عطا فرمائے, ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے جو اللہ کے مرضی کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.